देखो आ रही है बाबा की पालकी, वो देखो आ रही है बाबा की पालकी। देखो आ रही है बाबा की पालकी, देखो आ रही है बाबा की पालकी, वो देखो आ रही है बाबा की पालकी, वो देखो आ रही है बाबा की पालकी। दिल को लुभा रही है, दिल को लुभा रही है बाबा की पालकी, वो देखो आ रही है बाबा की पालकी। पालकी के संग में जन्नत के नजारे, है पालकी के संग में जन्नत के नजारे, जलवा दिखा रही है, जलवा दिखा रही है बाबा की पालकी, वो देखो आ रही है बाबा की पालकी। हिंदू हो या मुसलमान तेरे दर के भिखारी, हिंदू हो या मुसलमान तेरे दर के भिखारी, रहमत लुटा रही है, रहमत लुटा रही है बाबा की पालकी, वो देखो आ रही है बाबा की पालकी। जितने हैं गम के मारे सब बाबा के प्यारे, जितने हैं गम के मारे सब बाबा के प्यारे, अपना बना रही है, अपना बना रही है बाबा की पालकी। वो देखो आ रही है बाबा की पालकी। श्रद्धा के हीरे मोती लाए कादरी सजा कर, श्रद्धा के हीरे मोती लाए कादरी सजा कर, बंसी के मन बसी है, बंसी के मन बसी है बाबा की पालकी। वो देखो आ रही है बाबा की पालकी। देखो आ रही है बाबा की पालकी। वो देखो आ रही है बाबा की पालकी। वो देखो आ रही है